الرحمن الرحيم الفصل الثالث دریم فصل دا عبد الله السنابحي سنابحي رضي الله تعالى عنه روایت ته دا سنا بیحی فتح زمد سواد دا او نون بانی فتح دا او با بانی کسر دا او دا نسبت دے سنا بیحتا دا دا بنی مراد قبیلی یوی سوا دا عبد الله السنابحي رضی الله تعالی عنہ روایت دے قال فرمائی دے صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی یو لما ولیکلی و عبد الله السنابحی د دپدې صحبت کې د علما او اختلاف دی بلکې بعضې په وجود کې اختلاف کړي چې دا صحابي وو کنو راجح دا دی چې وجود د عبد الله السنابحي دی او صحابي دی دا د امام ترمذی د امام حاکم رحمهم الله قول له او دې تنورم غنو لما لاړ دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی چی یقینا والراخیجی و ماها قرن الشیطان او دی سرخ کرد شیطانم وی یعنی دغه وخت شیطانم دی ته مخامخ ولاړ وی فاذا ارتفعت کله چې دا انور را پورته شي فارقها ندا شیطان تی جدا شی ثم ایزا استوت ابیا چکل دا اسمان منس کی برابر شی کارنها نو شیطان ور سر بیا پی وشی فیدا زالت کلچن ور زائل شی فارقها دی چی جدا شی فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ کله چې نږدې شي ډوبېدو ته قارنها نو بیا ور سره دې پیوشي فَإِذَا غَرَبَتْ او کله چې ډوب شي نو فارقها دې ته بیا جدا شي ونها او من کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزن فی تلک الساعات پدی اوقات کی دی اوقات کی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم من کړی نا ندی دریو اوقاتو کې نبی صلی الله علیه و آله و سلم د مزن منع فرمایلی دا چې دی اوقاتو کې به مزن کی رواه مالک و احمد و النسائی رحمهم الله. نو دی وخت کې ګوره که فرض دی او که نفل دی دا غې نه منع شوی او د علماو د اختلاف هغه وضاحت مخکې تیر شو. دا ابی بصرة الغفاری رضی الله عنه نه روایت دی قال دے فرمائی صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وای مسکړو ممتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمس داد زینم نے بی مضموم دے خای مفتوح دا بیا میم مفتوح او مشدد دے مخمس اچا دام ویلی چی میم مفتود مخمس او مخمس ادا سیموی چی میمی اول مفتود دی خواپ کس دا ساکنه دا بیا میم مکسور دی اے مخمس اسم موز عنداد یوز نمنی دا اللہ حبیب مسکڑ او پا مخمس مقام کی صلاة العصر مزدما زیگر فقال ان هذه الصلاة بشک داموز عرضت على من كان قبلكم پیش کړه شو پاغ چا چتا سن مخ کیو يهود او نسوارا فزيعوها نو غيدا زایا کړه او د دې حق نو پورا کړه او دی کی سستی کړي وا دا موز پریخ او دا موز زایا کړي او فمن حافظ علیها چا چی حفاظت کو پدی مزبانی کان له اجره مرتين دل ربد دا اجر وی ذکرتا یو اجر د وجد محافظت نه پدوی او یو اجر د ټولو عملونو غنتی لک نور منزونه کوي ولا صلات بعدها دشته د مصپس د مز نمازی ګرنا حتی یتلو الشاهد تردی چروخیجی شاهد والشاهد النجم او د شاهد نه مراد ستوره دی او دی تشاہد زکو ای زکا دی دشپیا حاضریگی او حاضریگی دی وجن مزد ما خامتم صلات الشاہد وی رواہ مسلم دی حدیث روایت کرے امام مسلم رحم اللہ دی معاویہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے ادا چه مطلقاً ذکر شی نو معاویت ابن ابی سفیان تی مرادوی رضی اللہ عنہما قال دو فرمائیلو انکم لتسولون صلاتاً وی خام خاتاسو مسک و یوموز خلقو لیوی لکد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشک مونگا مرگر تیا کڑی ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فما رئیناہو یسلیہی ما نمونگا نو کتلے چی بدا مسکولو ولقد نہا عنہما و بیشک منے کڑی دینا یعنی ارکاتین بعد العصر آغد و رکات دمازی گر نپس نگوراو اے احناف ویدا حمل لی پا عام منزونو بانے او شوافی ویدا حمل لی پا آغی چی اغیل را سبب نوی رواه البخاری رحمه اللہ وانبی ذرن دا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت تے قالد فرمائی لیو وقد سعد على درجه الكعبه او دی ورختل وغه پوړی د کعبه تا دورشلی تا ورختل وی من عرفنی فقد عرفنی سوک چه می پی جنی ایخو می اسم پی جنی ومن لم یعرفنی فان جندبن اسوک چه می نپی جنی ز جندبیم رضی اللہ عنہو باوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچه فرمائے لی لا صلاۃ بعد الصبح حتى تطلع الشمس دشته موس پس د سمانه تر دی جنور روخی ولا بعد العصر او نپس د مازی ګرنا تر دی چی ډوب شینور الا بمکه تا الا بمکه تا الا بمکه تا درې پیری استثناء ذکر کا مگر پا مکہ کی مگر پا مکہ کی مگر پا مکہ کی او دا حدیث منقطع دے دا حدیث سندن ثابت ندے اگر چې د مکی بارک رستو مخی روایات صحیح حضر تطیر شل اے دا حدیث ضعیف دے خو مخ کی حدیث تاسو لتیر شو غره حدیث 1041 نمبر اغه سندن صحیح یعنی مضمون د حدیث صحیح وغه مخ کی تا مخ کی یادې ګوره اے ما ماځګر نه پس موز نشتا سبا نه پس موز نشتا نو دا حدیث د ضعیف دی خو د دې مضمون په نور روایتو سره تیر شو کنه الا بمکه تا الا بمکه تا دا استثناء بارم حدیث ضعیف دی خو د مکی د استثناء بار کی مخ کی روایت صحیح تیر شو یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طواف بهذا البيت وصلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار احاديث تا سوري دلو چې غسردن سو صحیح رواه